Yakobus bab 3. Para sadulurku, ing antaramu aja akeh kang kepingin dadi pamulang. Jalaran kowe padha sumurup menawa kita dadi pamulang bakal padha diadili kalawan ukuran kang luwih abot. Amarga kita kabeh padha kaluputan ing prakara akeh. Sing sapa ora kaluputan ing tetembungane iku wong sampurna kang bisa ngendhaleni awake sakujur. Kita padha masang kendali ing cangkeme jaran satemah nuruti kekarepan kita, sarana mangkono kita uga bisa ngendhaleni awake sakujur. Lan maneh delengen kapal-kapal sanadyan gedhe banget sarta kasurung dening angin banter, nanging kena dikendhaleni dening kemudi kang cilik banget manut kekarepane jurumudi. Mangkono uga ilat sanadyan dadi perangane badan kang cilik, ewadini kena kanggo ngandhakake prakara-prakara kang gedhe. Delengen sanadyan mung sapelik, geni iku bisa ngobong alas kang gedhe. Ilat iku iya geni, prasasat jagating kadurakan sarta dadi gegelitaning badan kita kang bisa ngregeti badan sakujur sarta ngobong jantraning urip kita. Dene ilat iku dhewe kaobong dening geni naroko. Sakaing kewan alas, bangsa manuk sarta kewan-kewan rumangkang lan kewan-kewan segoro iku bisa digawe tutut lan wis kelakon digawe ora giras dening manungsa. Nanging ora ana wong siji wae kang bisa gawe tututing ilat. Ilat iku piyolo kaya kewan galak kang ora kena dikendhaleni sarta kebak wisa kang memateni. Sarana ilat kita memuji Pangeran Rama kita, sarta sarana ilat kita nyupatani manungsa kang katitahake manut citraning Allah. Saka cangkem siji metokake berkah lan ipat-ipat. Kang mangkono iku, para sedulurku ora kena kelakon. Apa ana sumber kang metu banyune tawa lan pait saka etuk siji? Para sedulurku, wit anjir apa bisa awoh zaitun utawa wit anggur awoh anjir? Mangkono uga etuk banyu asin ora bisa metokake banyu tawa. Sapa panunggalanmu kang wicaksana sarta wasis? Iku nuduhna panggawene sarana caraning urip kang becik marga kawicaksanan kang tuwuh saka alusing budi. Menawa kowe padha duwe rasa meri sarta mung mikir awakmu dhewe, kowe aja padha gumunggung sarta aja goroh, iku nglawan kayekten. Iku dudu kawicaksanan kang tumurun saka ngaluhur, nanging saka donya iki, saka kamanungsan, saka setan-setan. Sabab angger ana kumeren sarta mung mikir awake dhewe, mesti bakal ana kekisruan sarta sarupane panggawe ala. Balik kawicaksanan kang saka ngaluhur iku kang dhisik dhewe murni, sabanjure demen rukun, alus ing budi, bangun turut, sugih kawelasan sarta awoh kabecikan, ora ilon-ilonen sarta ora lamis. Dene woh kang dumadine saka kayekten iku kasebarake sajroning tentrem rahayu kanggo wong-wong kang padha mbangun tentrem rahayu.